Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba in sane et salutaris. Gaudeat et Deus tantis irradiata fulgoribus, et aeterni regis splendore illustrata, totius orbis se essentiat, amisis se caligine. Veteretur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et manis populorum vocibus, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, in visibilem Deum Patrem omnipotentem, filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis ac mentis affectum, et vocis ministerio personare. Qui pro nobis eterno Patri ad debitum solvit, et veteris miaculi cautionem io cruore detersit. Exunt enim festa Pascalia, in quibus verus ile agnus occiditur, cuius sanguine postes fidelium consecrantur. Patres nostros, filios Israel, eductos de Egypto, mare rubrum, sico vestigio transire fecisti. Egici tuur nox est, que peccatorum te columne illuminatione purgavit. Ec nox est, quae hodie per universum unitum in Christo credentes habitis seculi et caligine peccatorum segregatos redit gratiae sociat sanctitati. Ec nox est, in qua destructis vinculis mortis Christus ab inferis victor ascendit. Omnia circa nos, tue pietatis. insidia vacina. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres filium tradidisti. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte et deletum est. O Felix culpa, quae talem actantum meruit habere redemptorem. Hoius igitur sanctificatio noctis, fugat celera, culpa slavat, et redit innocentia lapsis, et vestis letitiam. O vere beata nox, in qua terrenis celestis, humanis divina iunguntur. In huius igitur noctis gratia, suscipe Sancte Pater laudis huius sacrificium vespertinum, quod tibi in accerei oblatione solemni per ministrarum manus de operibus apum sacrosancta redit ecclesia. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis huius caliginem destruendam, in deficiens perseverent. Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus miseatur, flammas eius lucifer matutinus inveniat. Ille in quam lucifer quinescit ocasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et vivit et regnet in saecula saecula.